وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ یاد وئی اللہ تعالی ذکرن کثیرا فیادولو ڈیرو وسبحوه او پاکی بیان وئی دا اللہ تعالی بکرتا و اصیلا صبا او بیگا. هو الذي الله تعالى آمزاته يصلي عليكم كشاباته وي بتاسبان دي كرحمتنا وروي بتاسبان دي وملائكته او فرشتي دعوة شاباته وي بتاسو وملائکته او فرشتی دعوا دعاگانی در رحمتنو غاری تاسولا لیخرجکم من الظلمات دید پارا جو باسی تاسو دتیارو دکفر او دشرکا دی دینائی دی شکو کو دی شباہاتونا ایلن نوری رنا دی دینا دی ایمان دی یقین دا وکان بالمؤمنین رحیما او دی اللہ تعالیٰ کو مومنانو رحم گون کے تحیتهما پیشکشی دی یوم یلقونه با آورد چی دی مخامخشی اللہ دا سلام سلام بوی و اعد لهم او تیار کرده دپارد دی اجرن کریما اجر عزت مند. یا ایها النبی اے زما پیغمبرا انا ارسلناک یقینا منگا ولی گلتا شاہدا گواہی کون کے بیان کون کے و مبشرا او خوشخبری ورکون کے مومنان دا و نذیرا او یرا ورکون کے وداعیا الاللہ او رابدون کے خلق لا اللہ تعالی تا بإذنه فحكم لالله تعالى سرا وسراجا منيرا او چراغ روشن دیوار روحانا وبشر المؤمنين خوش خبری واورو مومنانو تا بأن لهم فدیچی یکیننا دفارد دی من اللہ دطرفا دا اللہ تعالینا فضلا کبیرا مرتبہ لویدا درجہ لویدا فضل لویدے ولا تطع الكافرين او ممنا د کافرانو والمنافقين او د منافقانو ودع اذاهم او پریکدا بدی ردی ردی زان بین ورزقا وتوکل علی اللہ اوزان حوالگا اس بارا پا اللہ باندے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلا چې نکاح کوي تاسو د مؤمنو خود سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکوي هغوی ته من قبل ان تمسوهن مخکې د لاس لګولو نه د هغوی سره وما لكم منشتد تأثرا عليهن فاغيبا في من عدة ناس عدة تعتدونها كتاسي تروي فاغيبا في فمتعوهن بستاسو فائدہ ورکی اغیتا وسرحوهن او رخصت کی اغی سراحا جمیلا پر رخصتی خیست سرا یا ایوہ النبی ایزما پیغمبرا انا احللنا لکا یکنن منگا رواکڑی دی استاد پارا ازواج کلاتی بی بیان استا آغا آتیتا اجور اونا چورکڑی بیتا محرنا داغی وما ملکت یمینو کا او آغا چه مالک دے خیلاستا یعنی ونزے مما دعانا افا الله عليك كبتور مال غنیمت راگر دولی دی اللہ پتا باندے وبنات عمکا اولونا دترنستا وبنات عماتکا اولونا دپوگانستا وبنات خالك اولونا دماماگانوستا وبنات خالاتك اولونا دماسیگانوستا اللاتی آغا هاجرن معاكا چکڑے کڑے دا دتا سرا ہجرت کڑے دے دتا سرا دمکیم و زمینا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً أَوْ أَخَذَ مُؤْمِنًا إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ كَجَرِ أُبَخِي أَغَخْفَ الْزَانِ فِي غَمْبَرْتَا ان اراد النبی کچرے غواری پیغمبر این استم که ها ها دا چی نکاو کی دا غیسرا خالصت اللہ کا دا بے مہرا نکاح خالص روان سال پارا من دون المؤمنین علاوہ دا مومنانونا قد علمنا یکیناً پویا یومنگا ما فرضنا علیہم آغش منگا لازم کری دی پاغی باندی مقرر کری دی پاغی باندی فی ازواجیم پبارد بیبیانو داغی کے وما ملکت ایمانهم او آغا چه مالکانی دی خلاسونا دادی لکی لا یکون علیک حرج دید پارا چه پاتی نشی پتاباندی سبوج ستنگی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخون کے او رحم کون کے مخی آیاتنو کے دو مومنانو یا دو نور خلقو پر ذہن کے کہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نکاونو بارا کی کما خبر راغلا کہ پیغمبر کا پارا دستالور خود نسیوا نکاح جائز دے اور دو نور دو پارا پی یو ٹیم باندے سالور خضی پا نکاح کے ساتل دا ناجائز دی جدی سو جکی دیشی اللہ تبارک و تعالی دا آغی آغا ازالہ دا آغی دا ذہن نوبرلا یو خدا چی اللہ تعالی دا پیغمبر دا پارا دا مقرر کری دی نو پا دیکی چاہتا دے اعتراض سگنجائش نشتے دے اللہ تعالیٰ وئی خنزیر حرام دے نو بس حرام دے دا مومنان و مسلمانان و دا پارا نسلور و نکاون و ناپیو ٹیم باندے سیواز سادل حرام دی نو بس حرام دی قائدہ دا قانون دے ضابطہ دا دے شریعت دے اللہ تبارک و تعالی وئی غوا وئی گڑا بیزا حلال دا حلال دا دا پیغمبر دا پارا دا سلور پی بیانو نا سیوا ساتل پی یو ٹیم باندی جائز دی حلال دی بس حلال دی پی یو طرف دا دیتا گوڑی نو بل پر دی پلام گوڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے پوری دنیا دے انسانیت دے دن ذمہ داریم اوالا کڑی دا و کاف و تل ناس طول مخلوق دے پارے پیغمبر گردو لے او دے طول عالم دے پارا اللہ تعالیٰ پیغمبر گردو لے نپکار دا دے چھ معاشرہ کی دے اپوزیشن مضبوطی او چه سمره رشته زیادی شین و زمره به وزره حمایت او تعاون زیادی گی او چه سمره بی بیان زیادی گی نچون که ده پیغمبر ذات سمره چه بی بیان ذات نزدین اخکاری گی او سمره چه آغید نبی علیه صلات و سلام قرآنه جون وینی ده دمره برسوگ نشیلی ده نو دا آغی طول مخلوقی یا معاشرہ کی دا آغی معمولاتو دا آغی سنتونو دا خوراولو دا پارا دا خبر ضروری دا چه دا آغی نکاونو رشتی دا زیادی شی بعدش شوا دا آغی مستشرکینو خبرہ چی آغی اعتراض کئی چی دا دیر نگاونا کول نو دارد دا خود سر شوکو نعوذ باللہ من ذالک چی دا چا خود سر شوکی نو آغا دا بودیگانو سر و دا کند سر نگاونا نکئی صرف یوه بی بی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیوا چه آغا جدنو غیر شادی شده و در مخینه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چه آغیر سر نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو دا غین علاوہ نوری صبر بی بیانی چیدی نو یا کونڈی وی او یا چا طلاق ورکڑو نو داغین آباد نبی علیہ السلام ورطا درشتے افر کردے پیشکش کردے او درشتے ارتاز رگلے دے او نکائے وصر کردے کچھر آغا نعوذ باللہ من ذالک دو خود شوکین وی نو دا آغل پارا دا دنیا پیغل موجود وی او داوالا ایچ چاچ کمدنو منع نکاولا خدا خبر چیدنو دا آغی خلقو پا خلوانی پا خلا لکا چو یو سڑی آسمان تا توکینو آغا توکان داو پا مخرا پیوزی ردی آغا خپل لار پا خپل ردی پا مخمان را پیوزی پر اوسرے لگا دا سلمان رشدی لانتیون دے انسان ایادا حقائق ننی خبر اویا چیدین دا مغربی او دا غیردین قوتنو دا خوشالور دا پارا اگر کندل امدن دا دروغو دا قصہ او فلم جوڑ کیا او دنیا تا پیش کی جدا سے خبر ادا چکم مومنان مسلمانان قرآن کریم تکینی او قرآن کریم دی او مستند عالم نا اوڑی یا خوی اصحیوی دا قرآن گورم و ترجمه گورم تو پا ترجمه کتو بانی نو قرآن زکیگی او نصحی باغی بانی بویگی یا اصحیوی دا اغا ترجمه کوری دیده لراو رسید جدی دا حقیقت نہ را خبری گی نہ جدی کے دن نہ سا حقائق اللہ بیانی وہ ترجمہ روی کرلا اغنور سا خبری بلکہ مولانا عبدالماجد دریا عبادی رحمہ اللہ تفسیر ماجدی کی ذکر کری دی چی او سڑی سو پوری دی او مستند عالم نہ مستند عالم نہ دا معنی نوی چرا سا رخام خاصنت ہوئی بلکہ آغا دیو شیخنا دیو عالمنا قرآن دکڑی و آغا والے اجازت ورکڑی چی دخل کو دا قرآن خایا نو دا اجازت اصل کی دا سند دے نو کداور دا آغا دا سیوائی پخری ماننے چی داوستر دے اللہ تعالی احل کرے او پتا زمان دا اعتماد شده چه تا صحیح قرآن خلقو تا بیان که لگر دا قرآن دا جنم گو چه ما دا سندونم موجودی الحمدللہ و زمان چه کم شیوح اکابرین دی نو آغای ما تا اجازتم را کرده دی و بلکه چه ما کم دا قرآن درس شروع کرده دی تا دید مامیلا لگه جدا وار نو غیر زمان مشران زمان شیور استادان را غلی دی و دا غیر افتتای کرده دا او پدی الفاظو بانده چیارا دیتا دو دا قرآن کریم ویلشی نو چکل اتا دا تیزای که که نی گو چیز دا آواز دا قرآن کریم دا فاهم ندارم اذکرم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ده ما خدوي القران ده درس او بلی تاسو وګورئ چې دې سماره بل ورته دا خبره رااله چیرا دا زید چونو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینو دا دا وجمونگ ابن محمد وی زید ابن محمد چې کله ده زینب له نکاح اطلاق ورکړ زیدو نو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې ورسره نکاح وتړو نو دا چې دی نو غلط کارونه کړ خپلې انګور سره نکاح وتړو د هغې جواب راغی ما کان محمد ابا احد من رجالکم دانو جو سمرا بالغ ناری نبی نفاغے کے یو تن ہم چدے آغا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوی ندے و بالغ ناری نو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اچھا اپلاو ندے تو دا خبرا غلط آنا چھے زید دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوی ندے بلکہ پدے باندے یو رواج ختم شو یو رسم ختم شو دا عربو او دا غی مخ کے دنس کے مونگا تفسیر کرو چه آغیبا دا متبنا دا قدر زارا چه کلب آغا متبنا یا مرشو او دا اخوضا با کولشوا یا با آغا متبنا مو بولا بیٹا چه ادوائی چه پخلی و دوزیو جی دا زمان زوی ہے و یار پلانی لگی در پلانی دے زیو ورکڑا دے آداغر وارا دے یا خرائی والا ورکڑا دے آداغی زن زیو ورکڑا دے آداغر زیو کی دے نشی آداغر زیو دا آغا چاہی چی آغار چانا پیدای اللہ وی چی دا چانا پیدا دے آداغر نسبت بدکاوا او دا آغر پا نسبت باندے رابدا وحسنتو عند اللہ دادا اللہ پا نزبانے میں انصاف خبر آدھا اس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی وفات شو کہا آغا جو طلاق ورکو حضرت زینب لا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دوی زینب سر نکاو دڑا چی دا خلقو دا زین دا خلش خدم شی چیرا کنی دا متبنا دا خری سرا مطلقی سرا یا کند سرا نکاو دا حرام دے چه ده زین نه ده خبر ختم شی او خلق پوه شی چه ده خبر از دخلی خفای وا او ده ده خبر ایسا حقیقت نو شرعی دورو بلکه ده ده معاشره پا رواج کراغلی وا او ده یو غلط رواجو نو آغا غلط رواج اللہ تبارک و تعالی پا نبی رسام مانی ختم کر او دا آغی بزای بانی او صحیح طریقی تا رواج ورکو چه کلتا چه سم خبر رازی چه یرا زمان کا چه دی اچا پلار نوی دی چا نوی لونشتر بالغی دی زوی یو بالغ نو پادشوی دل مشومالی جو پادشوی دی وزا چه رسول اللہ و خاتم النبی دا اللہ پیغمبر دے دا طول امت روحانی بلار دے اور روحانی رشتہ چیدے نو آغان دا نکاح پا معاملہ کے چیدے نو رکاوٹ نشی کر دے دے دکا چیدہ نور اس طرح کم نکاح کرو نو آغیم دا روحانی رشتہ کرات لے دا طول امت روحانی بلار دے او دا دن آباد بلنو پیغمبر نوازی دا آخری پیغمبر دے اکا سوک وئی پیغمبر نی او ذات دا پیغمبر وئی لدارا چلے او داڑے میں سخت کافر انسان دے او زندگی کے انسان دے او دا غمانون کے چلے اگا کافران زندگان دی بلکہ داری خلق اللہ پکار نبی جاگئی دا مسلمانان او دا جمعاتون پشان جمعاتون جوڑ کی او دا مسلمانانو دا عبادتگا بشان عبادتگا جو لگی چه نورو مسلمانانو لگ دوگه نوار کئی لگه یورپ که جسم را کادیاران دی نو آغای اقبل جمعاتو نا دا مسلمانانو دا جمعاتو نو پتر البانجوڑای آلا که پاکستان که پابندی لگه دلی و باقاعدہ آئین کے باغے بانے چیدر ترمیم شوئے دے کافران کر دی دلی دی زندگان کر دی دلی دی یا 1984 کے صدارتی آرڈیننس تلان دے بیا چرینو دی باندے دا پابندیو لگے دلا کتاز وقفل جمعاتونا دا مسلمانان دا جمعاتونا پتار نجوڑوئی اور تاکہ وہ پاہی کے بام نو آئے جو مسلمان بلا روانی و غد و کشی جرہ گینے جادہ مسلمانان جو ماتے او غیر راشی او غیر کی موضوع کی باقاعدہ آئے مارے پابندی تک بولے ہوا کو افسوس دے اس سے روان دے اللہ عالم دے کو پتہ نہ کوئی گو مگر وہ جسوین و شیخ خطرناک دے کہ باقاعدہ جنہیں زمان کو کیپیٹل کے بدار الخلافہ کی اغیطہ سے کمدن و دفتر کو لاول و مکمل اجازت ورکڑے شو زمانگا انان حکومت اجازہ غدی دے اقتدار واگی نغی چی انگلینڈ درانشی نزک آدیانانو چی دکون نلوی مبلغ کمدی پر انگلینڈ کے نو کاغا وزیری اعظم لڑشی او کاغا سپیکر لڑشی او کاغا یو بل و عمددار لڑشی نو دا آغا ملمائی او دا آغا پا خرچہ بانے چکمنون حل دکی کردی او طول چکمنون مراسم دا آغای سرائی بس اللہ علم دے قدی باندے سما میرا روانہ دا خیر منگم ادنی و ناس دا اللہ بندو کرم دے چپا کر آج دی میں بجلی آ رکی ہے گردوں نے آنا دل باغ کے غافل نے بیٹے آشیانوں میں ہاں آنا دل بلبلان چ آگئی دا امت افراد را بیداری بخپل چغار باندھے آگئی وہی بخپلو جالو کے چکندن و غافل مکے نہیں ویخ او بیدار ہو سی زکا چه مخالفین دی دین اسلام جی دی اغی بخبول لستونو که اور را جاننکی او در اسلام باقتا چه دینو اغی اور لگولو کوشش کئی علامہ اقبالو ای آنا دل باقت کے غافل بیٹے آشیانوں میں انہوں نے اللہ پا فضل و کرم سارا خوی خناسیو انشاءاللہ تعالی دے دین اسلام دے دفاع او دے شریعت دے بارا دستی دے بارا او دے دین اسلام او دے ناموس رسالت او دے ناموس صحابہ او دے آغی دے شان دے تحفظ او دے اکابرین دے دین دے شان دے تحفظ دے بارا واللہی جی زمانگا ذہن چی دنو آغی یوم میں تا نقالی کی گی او دو قرآن درسونا مون شروع کریم دا غیل دی که پا دیر طرف معاشرہ کے احیائی دین کے گی او پا مسلمانانو کی دینی بیداری پیدا کی گی ذہنی طور او پا خلقوں کے عقائد دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دور دور راشی او دین اسلام پر صحیح معلوم کے معاشرہ کے راشی زمانگان اور اس سے مقاصد نشتے دے بغیر دینا او پر سو کم دے اصول و خلاف ورزی کئی داغو با گریوانی زمانگا بلاتی او انشاءاللہ تعالی دے دفارا کہ ارس امراؤں ہاں کارون فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل شرابوں میں جلانے کی دیئے انشاءاللہ تعالی چکرا حالات درد شی جو پا پیغمبر بارے دی اعتراضو نکی گی آو دا دی حالات جڑ شی نو مومنان بسکئی مومنان با عمد دغی افواگانو دا پروپیگانڈو پر زد کے زان راولی او دا منافقانو سر بزان شاملی نا اللہ وی یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو اذکر اللہ یا دوی اللہ تعالی ذکرن کثیرا پیا دولو ډیرو سرا اللہ ډیر ډیر یادوی دا په دې موبایل باندې دا کوم کمنټس چې داخله ور گئی دا کچرا بالکل دا کچرا ذهن والا خلق دا کم بکواسیات چې گئی بکواس لګیاوی عالم وی دې انسانانو پورې ټوکیو استهزاګانی گئی ده چا پا سر بانه ده چا پا تنه بانه ده خر سر لگئی او ده چا پا تنه بانه ده سپی سر لگئی او کل سپا کواس او کل سپا کواس ده پیدهی ده ده بزای بانده اللہ تیر در یادو چر ده اپردون نمو اللہ تعالی خلاص کی اللہ تیر در یادوی ده ده دیتا چه کمدن امور مصدحاج تصبت وی پا دین اسلام باندی او پا عقیدہ توحید او دارنگی پا عقیدہ دا رسالت او دا آخرت دا کتاب او دارنگی پا ختم نبوت باندی پا دیوانی دا عقیدی دا مضبط والی لپارا اللہ دیر در یادوی اذکر اللہ ذکر کثیرا یادوی اللہ تعالی پا یادوی دیر سارا دانا کی په اوبدا کې او یا په میاش کې اورل دې مبارکړي چې پلانې د جمعش په باندې او پلانې جمعات کې او پلانې خانقاه دراجو کېګو او باره کې به ذکر کوو او هغه ذکر هم به داسې طریقه چې هغه د الله د نبی صحابه په هغه طریقه نه کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات راغی یو دو حلقی اولی دلی ناستی وی جماعت کی یو سایتا بل سایتا اگا یو بل سر غلی غلی سوی ناسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دا دیو کا تلوی دا حلقا جسل اگی دلی دا اگای وی جیدا دا اللہ پا ذکر کے مشغول دی قرآن اللہ نبی قرآن نلشو اس کا آئی پتاوہ کاؤوے نبی علیہ السلام دو پتا لگی دا لگا کہ آئی سے کہی ذات سر آئی غیلی غیلاتو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمده دا طول شرید دا ذکر و اذکار اغا طریقی دی اغا وظائف دی اغا کلمات دی اغای ویجی دایی دا اللہ ذکر کی مشغول دی نبی رسلامی داری را خلال را دی پر او بلا حلکانا سوا اغای سوی یو کس دی یا نورو و تاوگی خو نبی رسلامی دا حلکان سلجر را ویجی دایی دا دین اسلام احکام زکی علم زکی نبی رسلامی دا حلقا دا اغی حلقینا بہتارا او انما بوعست معلما زم اللہ تعالی دا دین خستاز را لگلے اما دا دین خوزن کے را لگلے اما دا زم دیر دانا جی کہنا ما نبی علیہ السلام و سلام دا اغی اہل علمو اہل علم آغنورمو و دیو اکرے خصوصی دور دا علم د دین اسلام د احکام او په هغه ځکه کې خودنه کې لیاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایزرا کې ناست د ذکر او اذکار هو نبی علیه الصلاه والسلام وی چې کله تاسو د جماعت د جنت په باغچو باندې تیرېږئ نو هغه خوښ تیرېږئ صحابه کرام ته پوښت کړل یا رسول الله دا د جنت باغچه د څه شوه نو یو روایت کې د ذکر مجلسونه ځکه مسلمانان راځي هغه ذکر او اذکار کوي ځان سره لګیایي یا چې د الله دین زده کوي یا جمعتونه د مراته جمعتونه چې د جنت باغچه دي نبی رسول اسلام فرمایلی دي د دې لپاره چې د کوم ځین لپاره وخت شر نه دی مقرره کړی او تفصیل نه دی کړی تفصیل نه دی کړی چې پلانې شپه باندې ذکر ډېر ثواب دی او په هغه شپه باندې ته چې کوم ډول تفصیل کې او خلک راجمع کړي نو دا یو بدعي طریقه ده د بدعت طریقه ده د شرعي طریقه نه ده ما ته متوجه شي دا شرعی طریقه نه ده دا بدعات طریقه ده د لکه صحیح مسلم کې روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې شپه هغه د شوګرې لپاره او د تهجد لپاره مخصوص کوي د سره د جمعې په شپه باندې برابر کومه تهجد به کوم ذکر از برګ شپه را او د جمعې ورځ چې ده نو هغه د نفلي روژې لپاره مخصوص کوي چرا راز برگ راز دانو بدی راز بانی بزا روجنی ام نفلی تا اللہ نبی دی منع کرده را ندا دینا پاردان خاص کن چه پلانی خانکان او پلانی تا پلانی جمعات او پلانی شپیل را جمعکی گو او آغی که بس شدنو پدی طریقه بانی خاص جمعیش پی بانی را جمعکی آغی لی تختیص با کرده آغی خاص کرده یا رجمه پرد راجمه کیگی او بیا جراجمه شنو آغا طریقه در ذکر وی دا اللہ مخ کیو آیا خدای دا مخ کا اللہ دوائی مخ کا او دا اللہ مخ کیو آیا دا تا دو جب کم طریقه مانی دا ذکر کوئی نو آیا دا اللہ دا نبی طریقه دا او دا اللہ دا نبی دا صحابه طریقه دا صحابی دا خوب پتا لگی دل را او صحابی کم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابی یا نبی علیہ السلام وی دا وڑو کے کوٹانی دی علم نڈکا او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی دا عالم دا سکے موجود دی نو زمانہ دا مسئلے دا بس مگاوی مانا دا مسئلے دا بس مگوی ینه دره الله داسې فقاهت او پوهه ورکړه دا هغه صحابي هغه ته پته لګېدلې ده چې په جمعات کې د ماښام د لمونځ بعد د خلک راجمع شي یو حلقه جوړه کړي نو یو تن ورته وایي چې سل ځله سبحان الله وایي راوی په یو آواز باندې وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیاداتی الحمدللہ بیاداتی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آغاو تجازتی ادری دو دو باہر نے جو لئی دو گٹو ڈکر آوڑے ہوا آغای نے ویمات آگو رہی ایو اتاو قتل ویمن عرفانی فقد عرفانی چاچز پی جندلیم یکینت چی پی جندلیم وفلم یارفونی بانا عبداللہ بی مسعود او سوک میوی جنے پی جانی نومی پی جانی از عبداللہ بی مسعود ایوا دا تالو جب کم تریگان دا اللہ دا ذکر کوئی ما وحیدنا ذالکا فی آہدیه صلی اللہ علیہ وسلم دا تریگا نوم دا اللہ دا نبی پا وقت کے نرے جلے دا ذکر دا تریگا شوک از بوجی سبحان اللہ وائی دا دو پیوز البانی سبحان اللہ سبحان اللہ وائی دا د الله د نبی په وخت کې دا نه و کله کاپه چې وی مونږه د الله د نبی په وخت کې اچول نو هغه ویلا شریدل نه دی او په کوم لوخو کې چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوراک کو هغه لا مرشي وی نه دی و انتم جئتم به بدعت ظلمہ او داس یو تور بدعت جوړ کو بس هغه جوړې دی علاج کو او غوګانېټونه ورا واستره او جابې ستر ویشته او جابې شاوېشته او هغه دوه خپل او دوه پردې ټول چې مات نو تخته در ټول او غوړ تاسو زما چې مات کې به دا جوړ کړې وې هغه ذکر کو کاندې په خوده کول غا او هغه یو ډېر پتر کار دا کو چې الله د نبی او د صحابه کرامو د طریقې خلاف کو دا طریقہ بدا طریقہ ذکر شدن و دا شریعت کی نشتے دا غیر چی بکمہ طریقہ دا اوز چی وی دا شبینہ لا او دا پلانی خانکا تا برا جمع کی گی او دا جمعہ پشپا بانی بدا سے جل کی گی او دا را جمعی او دا شومہ شومہ شومہ شومہ ہو ہو ہو ہو دا زانی کڑکڑی دا شدن و دا شریعت دے اول و ایلا الہ الا ہو دا بیا وای الا هو معنا صدا ورا دا یو سړی وای په لا اعلان دې قسمی دا ګوره کوپر دې ګوره ها لا اله زمانہ څوک اله نشته یو بلې نه دې یو ځان دې دین نه خبره نه دا اکثر غلط وي ایونی په الا الله دې قسمی په الا الله یعنی بغیر د الله نه په بل چا دې قسمی لا اله نشته اعلان لایک د بندګۍ مشکلات هر ګون کې مراد هر ګون کې الا الله بيد الله را ورغونی دی وای په الا الله بده قسم یعنی بغیر د الله نه مې دی په ول چا کته وای کنه وای دا وګورئ نه دی نو دای جن وای لا اله الا هو نو بیا وای الا هو مانا ز لا اله نشتر اله لایک دو بندگی الا هو بغیر دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا بل اله نشتر دیمی اوائی الا هو بغیر دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا تا ذکر دی کدا دو کپر خبری گئی تو بیا جی اغا الا دیم درکی وائی هو کل کل کلی دا جمشی دی هر دین طریقہ ضرورا چې قرآن نه بیانېږي او قرآن نه وای خلک دا کچل مکیږي د دې وجه هم دا قرآن مادر پرون یو شاګرد مې نه جوړې قابل شاګرد مې اکنامک کې جگانونو باقاعده ماستر او یو باقاعده اداره هم چلی ما دې ویلي چې ما زړه ډېر تعلیمي افضل کړی دی او هغه چې کوم دی نو اوس سبجیکټ را دی هغه چې دې کې ایم ایس سی هم کړی دا به ما دا وی چې دا تاسو ولې وی چې کوم دی نو موږ به زموږ نه کوي به چې موږ د خپل ځای ژوند دې په امپیریالو به زموږ نه کیږي به ما دا وی چې ستاسو دې ګرېټ دا وګوره ستاسو دې کوالیفیکیشن دا وګوره ما دا وی ګولا کوالیفیکیشن شته خو تعلیم خو نشته ګره کوالیفیکیشن ډیګری نه وای دا کوالیفیکیشن خو شته ډیګری خو شته خو تعلیم خو نشته ګره علم نشته دی وای ما دا خپل استاد و جدی به زموږ نه کیږي د جمعه مولا را دا وای اوس کچره هغه ما په زموږ کین نو هغه ما درانی زیږي زه قرآن درس کوم بیا لغې ته کینی چې کله هغه د قرآن درس کینی نو دا څومره زمانه چې هغه غریب تیاره کې وساتلی شو نو چې کله هغه د رڼا یو جل ګوویني دا به خامخا هغې رڼا پسې چې دی نو د راتلو کوشش کوي نو چې کله هغه دې رڼا ته کینی نو هغه خو به خامخا دا سوچ کوي چې دا دومره زمانه زه دې خپل استادان او پیران ولې تیارې کې ساتلې نو هغه دا سوچ کوي نو هلته به غلا ښکار کېږي نو ما دې نږدې نه راپرېږدي زما عزتمنده که زه قرآن د لاس نه لرګم او بل د شی راوالم بیا ستاسو دې د خدای په ذات قسمې چې کېنه نه اراده هغه ما دا قرآن او حدیث وي نو بیا هو دا د الله کلام دی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا وی زمان ابھی رمتن گوا کرا چه تا قرآن نوے نو تو خو امین و صادق وے تا دے امانتگر امین وے او صادق رہتا وے دیر رشتی رہتا وے و چې کله زما قرآن ته لاس کنو دی وای دا ظاهر کذاب جادوګر دی او ډېر غټ دی روزن دی نو خبر کېږي ما دې ستا تکذیب نه کوي دا ظالمان زما د آیتونو نه انکار کوي مقابله اصل کې قرآن زړه دا نه مې ولا ورکړې ده بس چې دا پلانټ ډېر زموږه بدی شي اصل کې خبره باید زمانگا ملگری مخبرا سر دردن سی ایم گل خبرو کی در چکم امیان غریبانان ناسی نو آغی خبر پورا واندوری پویا بینشی چې بل کس خبره بیا کوي نو هغه د هغه پوره جواب نشي ورکولی. په کار دای زموږ علما کرام چې کوم ځای هم د قرآن درس کوي نو هغه له په کار دای چې یو خو درس چې کوي چې په سړو ماغوی کوي، بل دای چې خبره کوي چې توله خبره کوي او داسې خبره نه کوي چې د هغې جواب بیا نه کېږي. ا خبره چې هغه دلیل درای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای دارنګ امام شافعی رحمۃ اللہ وای دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ وای چې زمونږ یو کلام د دراورا سید یو خبره او د قران او حدیث د خلاف د دیوال رولې دا به زمونږ نه دا به جامون پوری دلیل تپلی د خبره چې کین او پورا مدلل کوا او دیما خبر اثر در سوا خبر نمگلی مبری دا او چیده کم لانه دی خبر شروع کری دا دا پا آغا زائی بانی لگوا او خبر پورا چه خلق دا اللہ دی دین دا پورا پورا خبرشی چه پا دو دو لگی بعدی زمانگا ملگری یا اغی پورا خبر واندوری ناس ملگری چه جوٹا موٹا ہوا یا خیال بدل را بدلی نبیاتو گبوز کی و یرا نیم پوشوه نیو دایی که متوجه او ویخ اغیر دا پادگیر دا پکاری بیا چسو که اوری که ایو دا مخویخ راستی بلا تاسو طول رو به برخواست کن که دا غیر مستقل مزاج انسان نا چره دین مزدکو غیر مستقل مزاج چه دیر آگه ناسی یو خبره کوي او هغه دې نه سی بل خبره کوي په خپل عمل کې په خپل استقامت ني کله په یو رنګ کې راشي کله بل رنګ کې راشي دا غیر مستقل مزاج خلګي دته چې څنګه د اعمالو پتن لګي دا رنګ د عقایدو پتن لګي دا رنګ د خبرو پتن لګي نن یو څه یې سبب سوای نو لکه ونه مستقیم په خپل مقام هم که خزان را باندې راشي که بهار په هر حال کې په یو ځای باندې کلک اوسېدل د الله نبی دا صحابي راغلی دی و یا رسول الله داسې یو وصیت راته وکړئ چې ستاسو نه بعد د بل چا نه د تپو ضرورت راته رانه شي. نو نبی علیه الصلات وسلام ورته وایي قل آمنتو باللہ سم مستقیم دعوه آئے جماع پا اللہ ایمان راڑ او بیاد تا دم مرگ تر مرگ پوئے چه کم دیر بدی خبر بانے کلک او دنگ شا کلک شا بیا آخوا دی خامگی گا پا هر پا دی مالوزو چه بس دیدنو لکا دی کارلو دازی روانو جاو دیستی که بی کار بیده دیدی غاڑی بیاوار آلا پا دی طرف دا کتب در ربان در روان شو چاوزه تو دیگوه دی پا لمیم کار دی نا نا نا نا نا لکوان مستقیم بخبر مقامیم که خزان ربان در راشی که بحار زکا اللہو این الذین قالو ربون اللہ سم مستقامو لیکن ال آقا کسان چه آقایوه چه رب زمان یکی وادی اللہ دی بل رب مگل منو سم مستقامو بیا پا دغی خبر بانی تیم پادشو پری بانی والا مرگ راغی دنیا نلال تتنزلو علیهم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزن سمائی زد مندو جدید پارا کلاو سینا لوی زر لوی حسلا او دا شیطان دو وسوسون بزان بچکو کلا نا کلا شیطان دو روی روانی کئی وڑا خبر انسان ته دومره لوی کی چې ډېر لوی خیر نه محرومه کوي دا زماره ای بشران کې شران دا بچی نه ستې دا بچی هم شران میرونه ای دا مې مشران دي د سر ګلونه مې دي نو تاسو ټول باندې زماره رغړ اعتماد دې په دې کې چې ان شاء الله تعالی تر مرګ مرګ پورې و ما سره خپل مرګردیا نه پریږدي او رونا یو یو بل سارا کلا نا کلا داسی دا خفگان دا خبری برازی زکا چه دورونو یو بل سر سمرا نزدیکتی ندومرا خامخا دا ما تا دا زوی دا کویدنی ونوی او دا ما تا چه کمدنو بچهی دی لانولا ورکولا نو ما تا دی ونوی او دا کسم خبری رازی خفگان رازی و آغی که با یو بل سر دا دین چه کم ملگردی آدن و آغا با ایچر نفیدو او کم شخصیات چه آغی خکاری گی او آغای نوینو دا آغای بیا کمی خام مخام محسوسی گی نو دا دا کمی احساس ما دا زبستا دلیل مشکوریم جو ما دا دی کمی احساس مرا کوئی اللہ تعالی جسرزو بجوندونو کی برکت واشی اللہ و ای ایوہ الذین آمنو اے ایمانو علاو اذکر اللہ یادوئی اللہ تعالی ذکر کثیر په یادولو ډیر سره ماشاءالله قران نظر شاه وتسبحوا او پاکی بیان وید الله تعالی ولې دا ذکر دا الله پاکی بیان ولې دي په توری خاص د هر قسم شرک نه د عجز نه د مازورین نه د مجبورین نه د کمزورین نه د هر قسم نقصان نه دا اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی بیان ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دو کلمی دی بچی بابانی دیر آسانی دی بطور کے دیر درانی دی اللہ تا دیر محبوبی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ماشاءاللہ بخاری شریف بدے بارے ختم دی بخاری شریف شروع کیږي په انما الاعمال بالنیات باندې او ختمیږي په دې حدیث مبارک د نیت پای کېدل عوام چې دنو د عقیده سره تعلق ساتي او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کوم قسم الفاظ دي د الله نبی وای په وایلو هډیر آسان او پتول کې د قیامت پر ډېر درنی دي یا خلک وایي ځاني خبره وړاونه وکړه او پتول به ډېر درنه وا دته الله نبی وایي پتول کې ډېر درنی دي ډېر با معنی با مقصد د الله تعالی د وحدانیت نه جوړ به کې راځه باندې ثقیل ادان بل میزان بطول کے ڈیر درانی دی او اللہ تا ڈیر محبوبی دی اللہ تا ڈیر خوخی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ماشاءاللہ اللہ تا ڈیر خوخی دی نبیا ڈیر ڈیر گلواری کنا وائی خان چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے فرمو ریخو بس جڑکی کی نا کنا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمده دام نبی علیہ السلام اسلام میں دی سبحان اللہ العظیم و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العزیز الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم دا دمرا کل کلی کلمات نبی علیہ السلام دا ذکر دا پارا خودلی دی مسلمانانو دا چه دعوائی اللہ تعالی پنیز بانی جوندی ای چه دعوائی دا طول دا اللہ تعالی دا توحید نڈک دی دا طول اسکار دې دا دمر ثواب او اجر لګره چې دا ټول د الله د وحدانیت او د شرک نه د پاکوالي اقرار دی او دا ځان له دې په کول او دې زر خپل عقیده کله کول دی دې زر خپل عقیده کله کول دی قران یو کتاب دی نو خپل ولا بیمار ما پرونه باندې دا سخت بیماری تیرا شو دا نو بیمار ما او مایزان اصیر بزیریو که مکده لیلی لیلی نرازی و دی قرآن تا جز رده کینی در زانی ریشی تکا چیز باجا درس شده مغنه به درس تیوستو انو ما اغا نشم بیا پری خودلی نو دلتی و معلومونی درس کم نو بس بیکم زکا چی در باجا اغا درس شده نو اغا بیا کدائی پکی کم نو نقصان کی گی زکا چی روز نن پا انشاءاللہ مالکی امی دین وایو مونگا نو ما چی اغیر درانا لغانی که تیم بچی او لغانی دبیت بخی و قرآن تا چی سڑی کنی در باندر زانیشی قرآن دیر لوی عظیم کلام دے و زمون در رب کلام دے اور دیر لوی روحانی طاقت پکے اللہ تعالیٰ اچھولے دے واللہ در زمونگا در جوان مشغلہ لے واللہ اتنا مونگا محروم کئینا اللہ وی چما یا دوین در زمونگا چو بات وقت دماری واغت رضی دے یر کرما نا بکر دوما اسیلا سبا او بیگا دا مطلب ہے کہ سہار میں یاد کا نبیا میں ماقام یاد کا نہ تعلیم چھڑی دے چھڑی یا ڈوڑی در کئی وے آؤ یہ سو آؤ تب یہ سہار رہ جی ماقام رہ جی وے سہار نوے بیا ماقام چرتا یہ مرد غرا رہے وے سہار ماقام سہار ماقام کہے غریب کوئی کہ دیوہ کی آر وقت بخوری کرا جرالی آگا سہار ماقام سارا ماخام خلق بختانوی زانی منا سبا بیکار آخازی بلکاری نی یعنی ارمان دا خواهی مطلب دا چه اللہ ارواق یادو دیم ولا مخاص کو چه پلانی دیم که بیادو ما بیامنو را جانی بجانی غبو نا سب بی ہو بکرتا و اسیلا هو الذی اللہ آزاد پی اللہ بولی نیادی سڑیا اللہ در باندې رحمتون شیبی را شروع کړی دی په دې ځای باندې د الله نبی صلی الله علیه وسلم وی واغشیت او مور رحمتو چې کومه د قران در شروع وی د هغه د الله تعالی رحمت صادر به راپوری ځاته او لویه خبره چې نبی رسام بل کړی دا تلورما وذکرهم الله فی من عنده جو دے قرآن کریم والا جب فرش ناس ہوئی تو پا عرش بانے اللہ تعالیٰ ربی تذکرے گئے نتاز ازار پنیا دے لکا اللہ وی یا ایو اللہ هو الذی اللہ آزاد دے صلی علیکم شابتے آفرین وی بتا سبان دے ماشاءاللہ کہ تاسو په هر قسمه حالاتو کې د الله د نبی مرسته وکړه ملګرتیا مو وکړه د پروپاګاندا او دارنګې د ټولو عربو د قبایلو د قومونو د مذهبونو د مسلکونو د مخالفت باوجود تاسو خندګو بنسته او د الله د نبی سره ډټ کړ د مقابلې د کافرو د تودري دی د پیغمبر شاد بشانا او دی دین اسلام دی دفاع دفارا اللہ دربان شاباسی و آفرین وی یو مانا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ کی بلا مانا والذی اللہ تعالی غزات دی یسلی علیکم چی رحمتنا و روی بتا سبان دی و ملائکت و فرشتی دا شاباسی و آفرین و این بدا زبان دی چه شاباسی و آفرین دی بی بدا سی مومنانو پرشتی در شاباسی در کئی لگه زشک شما مر آوری دا لگه زشک شما مر آوری بل دو قرآن دی در سرزان کلک مستقید و ساده کلک مستقید و ساده زگور جدا کم ملگری لکتیر یو خدا ما شما در بچی دی دیو خوبا کلا سو گو دے جی رازا کری کھنڈ دازو و سو گو دے جی رازا بازار دازو و داغی بوجود دست بچی زوینی مجرے دیل زیاد مستقل رازی و دامی چوار کسان چیدینو دیکی چیو کسنینو واللہ زدر غد کمی محسوس ہوں گوارے اگو رضمان بیماری دا گوارے نام او جزا بیا اوی نم کدے جی دا ملگر درازی نزا گوارے بیا خلوک و لاؤما بیا زد اتنا بھی رتاوہ بھاگئے گا بوش بھائی زمین اتنا بھی رتاوہ بھاگئے گا نو زخم بھاگئے گا او زه هم هغه خپل روډ باندې نه جدا کیږي نه بنده خبرتيږي هم هغه خبرتيږي ما دا کوټه کې عمرګري مو ده ما د پلاني دوه درس لرانلې مری پلاني دا لرانلې دا پوسټ دې نه ونه کو ما زه ته خپل ټول افغان شې ما له څنګه کې مسلمان دې دا او دا څنګه ځان ناراضي نو اړوي غریبانان صدا دې چې بیمارانی کله او ته تکلیف وي نو راوړ راځي او سچې هغه وردان را رسوي بار صورت ته مال ځان را رسوي بار صورت باندې پر خدای شته وینا والله څه کې بر دولان تر نه راوړ دې په وها ځان دې دې دې دې دې راځي دا دې یو پښتون مسلمان باندې ګرځيارا دا راځي په اسانه باندې چې خلاص دي ګر له سو کوي ماردا پسار کې ویل چې دغه په څه کې ویل ګم بیا د دې د کوزې د ځم یا په دې نه ته په حالت باندې نو قران باندې ګرځي او بالکل نه پېدې و ملائکته بلا معنا فرشتې د دوا دواګانو دوا رحم دواګانې د رحمتونو گئی تاسو د بارا صدق علی یخرجکم من الظلمات دیر بارا جو بازی تاسو دتیارو دو کفر او دو شرک او دو شکوت او دو شباتو نا چو قرآن تا کینی در رن بری دو شرک عقیده ختمشی دو اللہ وحدانیت چو طول دنیا تا غیب کیمت نشی ادا کوری آغا خزانہ و سرمایہ بدر اللہ بسنے جوا چی تو قرآن تو برکت باندی یو خبر خدا دا خبر خبر نه دا چې کڅوړې کې شګور او شوبات راځي دا هغه بدل نه د دین دی لري څنګه قران صفائی کوي غرا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته هم ځمږ لګي څنګه اوس پنی دځي ځمږ لګي صحابه کرامو یا رسول الله را دې صفائی وبسګيږي وې چې مرګ ډېر ډېر یادې او قران ډېر وای جو قرآن زنے تعلق دیر یا عمر بیرڈر یادے اڑا بڑا سباشی دیر اڑا سباشی بلا جو ذکر دا اللہ تبارک و تعالیٰ دیر دیر گئے قرآن بائے دیر زنے دے انسان لو سباشی گئے لیخرجکم من الظلمات الی نور رنا دی ایمان دا توحید و دی یقین دا یعنی قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دے بدے رنار توحید او دی ایمان طرف طرف باسی دی تیارونا او نور خطور تیاری دی زمائی زدمندو یو حدیث کی رازی خفکے گئی ما نبی علیہ السلام ای دنیا مردار دا و طالبان چکم دنو آغا سپی دی یعنی چر دین کار نکئی او دین لنر ازی او صرف دنیا بدشوی نبی علیہ السلام ای دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دار دی دنیا دی مردار سپی دی اللہ دی مونږ دی وایت نو ساتي فاطمه کې یو دار څه نو دار څنګه مو پرې دی بیا مزات چې دا آب روان شو الله دی مونږ د مافیو کې زه غواړم چې دا هفته وری د کم ځای کنه زما ته و ما مستاد در به 24 من بي 1 ها و رضی دی هفته کې کنه اچو بیس گینٹی دی نصر تب اچو بیس کی ذرا برکا یدین صرف یو گینٹا تد اللہ دین لا قرآن لاوار کی رضا تار دین کارو کو سوچو گا شیطان نو آیا وحسار در بی 24 من بی 1 سار در جب اچو بیس کی ذرا برکی نصر را دی او بیاد آغین یو گینٹا تد صرف جدنو دا اللہ کتاب لاوار کے او دا نور طول وقت دنیا لاوار کے دا یو کینڈا شدن او دا دا نجد خطان دیش کوشش کوئی بال آتانا دا نفتان دیشی دکانونا کاروبارونا اغلق دا وقت سنبالا وئی دان پٹیم را رسول کنا گوری دا سفتا را قسم پو خدای دا گوری دا دیر دنس دا وجنا زمان دا دیرونی دین زیرشت دا آرانو جنازی پادی شوی دیر نیز دیر نیز دیر اشتداران چه زمان را دیوینی رشتی ما او زه هغه جنازه پرېږدم او زه وم یاره د هفته وایي درسې ملګري غریبان لرې لرې نه راځي کوشش کوئ چې ځان رارسوئ کوشش کوئ په هر صورت باندې الله به دله همت طاقت توفیق در کوي وکان بالمؤمنین رحیما او دې الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکې اوس مخکې وګوره الله وایي تحیتهم پیشکشی دی مومنانو دا لویا خبر دا یوم آیل کونهو پا غرد جدی اللہ سرامی لوشی پیشکشی بسی سلام سلام بوی سورت یاسین کی وی کنا سلام کولم من رب الرحیم دی مومنانو تا سلام بوی وینا د طرفا درم مهربان الله برد سلام کوي د دې نړۍ خبرشته فرشته برد سلام کوي سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین سلام دی وی پتا سو هر کله راشي هر کله ها زمونږه سلام خو ورېدل کی هر کله دیو را روان دی او امبیل و دا جوله یو دا توریدو جو دا غکیگی ولکه دا دین داور استقبال کئی و دا مومن دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی چه مومن با پو وقت ملاقات کے سلام کئی او پو وقت رخصتی کی با ام سلام کئی دیو اجینا مولانا رشید احمد و دیانوی رحم اللہ اصل فتاوہ کے ذکر کئی کی په واه د وختي کې فی امان الله ویل غیر مسنون الفاظ دي خبر ځان کوی کی وره هغه چې د الله نبی وای کې په وخت د ملاقات او په وخت د وختي دواړو کې سلام دي او ته دا یو په دای فی امان الله وای ها و د الله په امان السلام علیکم اخیری الفاظ په سلام باندې ختم د وختي په وخت کې اگر مولانا رشید احمد دیانوی رحم الله کراچی والا اصل فتاوی کی لکھی دی ہاں السلام علیکم ہر کل راشی زمونگا دا سیاسی پاگو والا ٹول گورا جس وقت مشر روانی دی وہ دے ٹلکی گا گئی اولا کا دا دا مسلمان کار ندے یعنی انبانو کار دے دینا منشا دا مسلمانی کار شروع کا دا مسلمانی کار کوا اغه کار کوا چې د خپل نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دی په باندې کوا اغه طریقه الله رب العزت وایي دی ته ولا پیشکشی یوم یلقونه فارجا چې ملاو شي د الله سره سلام سلام وي او یو اوس په لاسو پر څه شروع دی الله دې معفو اوس خو دنیا بالکل په بل طرف روانه ده اوس خو چې روان دي دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پدیر امت کی دا سرو سیدو دا عجوتو دا او زراد لو دا کانو دا واریدو دا زلزلو راد لو دا مخونو دروانیدو بس مکہ کی دا غرکیدو انتظارو گئی صحابہ اکرامو یا رسول اللہ دا بکرئی بی چکل تم تکور عامشی چکل تم تکور عامشی اصبتی سریعا بلکل اگر دی اسلام سجی دی پختون اگر کلچر اگر شکم در تبا برباد اگر لی بیخ بنیادو یستو اگر تبا برباد کو چا در او چا دیواری چا بیوال اگر کبرت مولا ختم شوا و اعد لهم اجرا کریما او دیار کرده دی دبارا اجر عزت مند و اعد لهم او جار کرده دیلرا اجران کریم اجر عزتمند عزتمند اجر آغای چه سڑه پوچه دستر کو ہوئی چه پا اشار که کم سڑه رای پا زیناستی اکار نکی اصما جوڑه دکی نی انوڑه پوره کئی نو پوکو دستر کو بانی ہوئی زخونگ اغا جنت نا طلب هم دستی اللہ لی مافیو کی چه دا منگا کمی دا اللہ پوری ما دو و کم اللہ نا رازا کورا رشبا اپیارا دو و چه زبن دا زبن دا زبن بخلی می دارا دوائی چی داو پا کم دری کمانی داو پوچا دستر گوی اللہ چی منگل توفیق دا سی اعمال را کی چی منگ جنت پوچا دستر گو باندے لارشو اللہ دی کی زمان رب زمان رضا شی او آنی منگل دخبل رضا دا کارون توفیق را کی او دا آغا کارون دی اللہ رب لدت منگا حسا دی فکم اللہ تعالیٰ ناراض کی گی وآعدت لهم اجرا کریما او تیار کردے دے دبارا اجرا عزت مند اس پیغمبر تا بیا خطاب چی یا ایو النبیو ایزما پیغمبرا پرکار سرا کار لرا پرکار سرا کار لرا ہاں کتے بھونگتے جائیں گے اور قافلہ گزرتا جائے گا ہاں الا ارسلنا کا یقینا منگا لے گلے تو شاہدن بیان کا ان کے تو قرآن اور دارد شریعت شاہد بیان کا ان کے سورت یوسف کے راغلو وشاہدا شاہد من الالہ بیان گائے اور بیان کا ان کے دخان دان دزل یقینا شاید بمانا تو بیان کا ان کی اللہ رسلنا کا لیکن انا منگا لے گلے تو شاہدان گوائی کا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دوے عبداللہ ما دا قرآن ہوا جزے وارم اوہ یا رسول اللہ تاسو بانی نادر شوی دے زیو واما یا زماز لو گواڑی برا دا اللہ نبی لبا قرآن اولی دو خونوار کو چر دا صحابی با قرآن وی اوہ نبی علیہ السلام براغی صحیح غنی بوتا حدری دا وانگ بے ہوتا ہی خیو پیغمبر چا بچا نادر شوی دے اگر قرآن اولی دو سمرا خونوار کو امونگا یا اللہ اللہ دی دا ذائقہ زمونگا رونو تراولی اللہ دی دا خون زمونگا تر رونو پوری کی اللہ دی کی اللہ دی کی اللہ دی مونگا نمحروم کئی نو آغا شروع شو و ایما قرآن شروع کو چکل دیل العالم و کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سرنگ بوي حال لدي اكلا چمونگا راولان دي کو دهار یو جماعت او دهار دلی امتنا یو گوائی کون کے بائی بانی وجئنا بك او مونگا راولتا على هؤلاء شهيدا فدی امتیان بانی گوائی گون کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی نبی علیہ السلام دا ما لا سنی والا ما دے ویچے بس حدرگ عبداللہ ویچے ما ہو قتل وی نبی علیہ السلام دا سرگ مبارک نا اوکے روانے وی وی نبی علیہ السلام ویچے اقول ما کالا عبدالصالح زبد اللہ عدالت کے آغا خبر گوما کما چی آنیک صالح بندہ اللہ تعالیٰ کی سارے صلاة و سلامی گئی چو کنتو علیم شہیدم ما دمتو بیم چی اللہ سے ما گوا پدائی باندی در سو پوری جزا پدائی کی موجود ما فلما توفیدنی تو ہر کلا جزا دی واغزما تو کنتا اندر رکیبا علیم اللہ بیا تبی نگاہ بانی مادا پدنش دے صحیح حدیث دے صحیح حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیر کلر دنیا نراؤسیم اللہ مادا بیا ردی پدنش دے سکڑی دی حدیث ہوئی کو پیغمبر اعمال پیش کی گی جو کلر ہوئی دے پیر پرس پیش کی گی او کلر ہوئی دے زیارت پرس پیش کی گی او کلر ہوئی دے جمعی پرس پیش کی گی او کلو وی سہار پیش کی گئے ہو کلو وی مازیگر پیش کی گئے ہو کلو وی سہارا مازیگر پیش کی گئے ہو حضرت دازنی ہوتا پوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنان ذکر کئی چې کله دې جنت ته راشي نو لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبوي سيرا فدای باندې یو نبادي غمجن شي دغه کنا خفغان به ناراضي غم به ناراضي پریشانی به ناراضي او پیغمبر له الله تعالی د شهداو نوم اعلی ترین مقام ورکی په عالم برزخ په هغه باندې به خفغان راضي چې سړی ته وایي چې زوی دې هغه دی چې سړی وشته په چوک کې هغه خوشاله یو کنه با خان دی یو خپګیږي به خوشاله کیږي به خپګیږي به چې پیغمبر در روزانه دا اعمال د امت پیش کیږي دا اوس کی امت څه کوي نو پیغمبر به خوشاله نو خفه به یې در قرآن د دې آیت خلاف خبره ده کړه چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دې خلاف ده کړه نورې خبرې پرېږده نو چې کوم یوه خبره د قرآن سره مخالف شوه نو هغه حدیث د پیغمبر کېدی شي د الله نبی د قرآن تفسیر کړی دی عملن هم کړی دی قولن هم کړی دی فعلن هم کړی دی او هر قسم تفکیرن هم کړی دی نو قرآن تفسیر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن د خلاف نه ده کړی او دې ته استفا وایي جزو بواما چو وکندو علیم شاید اما دمتو بیم صورت امائدہ او اللہ زبد ایبانی ام گوائی کونکے ترسو بوری جزب جی موجودو ما فلما توفیتنی ارکلا جزدی واغستم کند اندر رکیبا علیم بیاویتا نگاوان پدی اللہ بیادنی مخابر اللهو دې کوثر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زبو ولاره او دا بچې وام چې حلمو الیا حلمو الیا راشي او موس کوي زما طرف ته به اورډل روان شي چې زه به نه کو نشانونه او به جنم چې دا زما امت جان دي نه کو نشانونه زما او دا غي میاس کې به یو رکاوټ واجول شي او هغه به د هوځ کوثر نه داسې پس کړی شي لکه څنګه اوس چې د دب نه واپس کول شي زه به چې کوم چې یا الله او صحابي او صحابي دا زما امت یان دي زما امت یان دي را پرېږدي ما د جو په اوس کو نو ما دا ورښتې وایي ان لک لا تدري یا محمد یقینا تا تا بنشت نشته دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثو بعدک چی دیستان باستا پا دین کے سنوی نوی کارون رئیس دیو دا عید میلاد النبی دیو دا محرم دیو دا عرص مبارک دیو دا پاکی شبینہ دیو دا پاکی پلانی زائی چی دا دیو دا پاکی پلانی دیو ڈنگلے دیو دا پاکی اولتا ذکر دیو چی اولتا با پرو دیا شوما شوما باکی دا پکې د سپې موزه کړې او دا پکې د نورو ځایونو ځای کړې او دا مو د بل ځای نه ځاله سپې مې هو د شیطان او جن د سړیا نبی له سامه چې سهار پاتې او دس کې درې ځله سپې موږ او بواج او درې واړه دلې شونګه ځکه چې دی کې شیطان شپه دی ری تعالی الله تعالی د ذکر د بار جبه در کړې دا ته واپس اړم بینو په سپیمو که با ذکر که شون شون بکن و سپیمی با دی بایگی دا کار دا اللہ نبی وی چی کلا ما تا پرشتی داو وی زباو هم سوکن سوکن لی من غیر دینی من بعدی اللہ حلاکت او تبایی دیوی آغا چالا چی زمان بعدی زمان طریقه بدل کرده دا ما د دین یو طریقه پرې خو دی بل طریقه چې کوم نن جوړ کړل دا سوهکان سوهکان لمن غیر دینی من بعدی هلاکت دی او تباہ دی وی هغه چاله چې زمانه بعد زما طریقه بدل کړل دا نو پیغمبر ته پته ده کی دی ماته قران دا وی احادیث دا وی ورځ زمو په قران او حدیث باندې ایمان دی ویره دا د مسلک علماء دیوبند نه خلاف دی وایا علماء دیوبند مبند نامو دو خدای نو یاریگا دمو علماء دیوبند هم دغه عقیده وا چې کومه عقیده له جماعت شاهد توحید و سننه ده دا یاد وساته هم دغه عقیده ده اوس په مفتی محمد تقی عثمانی زه په یو جګنه نه په کوم ورکړه واړه دروسته کې اوس باغ مماتیانو کې شماري ګان دا ډاکټر ذاکر نایک د مماتیو اوس باغ ته مماتی وای هغه په کوم ورکړه ګان هغه وای د پیغمبر د برزخ د ژوند نه الله خبر دی دا مچیڑی وی بس دا اللہ دا خبرا بلی اللہ کوئی گی اغیر اللہ آر عالم غیب خبری دی منگو پیغمبر لی اللہ دا شہداؤنا اعلی مقام ورکی اچھت مقام ورکی عالم برزخ کے منگو منو گو دے منی تیرا ولی دی خور دیرا ولی دی دیرا ولی استارا خلی کار دی یا تخل پیغمبری دا احترام دی اللہ رسل لکا یقینا مونږه لګلې ته شاهدان بیان کونکي او یو وای چې بالکل لگا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې ده هغه دنیاوی زندگی کی طرح نه هی تر دې پورې خبره کړل او بیا وای چې یې به ټیک نه ایه کې کوی یې کہے کې او غلا سره هوا ہے نعوذ باللہ من ذلک میدار دا چه بیلی مونگو چه چه داووه چه دا ایوب علیه السلام پا بدن که جسم که دنیا که چینجه شوه ده نمونگ غیطه دا کپر قبره بیلا چه دا پیغمبر پا جسم که دا مرگ نباد چینجه نگی گی نبا دنیا که بسنگو شو تا کسنگو شو مونگو دا اغیم موتور جواب کرده ده و دا اغی رگم کرده ده چه دا ایوب علیه السلام بدن که چینجه شو مونگو دا روح دی بکواس ده دا دی یهودو خبر آگا منگا کلوی چه گلا سڑا دا زان نخامخا دا نور دا پارا بکی زای پیدا که او کپور بکی چه کمدنو پوری که دا زان نا اللہ دی آگر اندر آود تا خلق و منبر و منبران و بانی دا خبری کئی چه ایوب علیه السلام بیمار شو دا چه پتول بدنی چنجیو لگی دا دا نوغاگی نکو و چه ده خود جب لرد چنجه را عرم شنه و یا اللہ اس میں ساد ذکر نوبات دی نعوذ باللہ من ذالک او جی چنجه و ده بدن نپریوت نبی رواز پا ده بیکی خود چی ده بس سخوری نعوذ باللہ من ذالک من غردو بشی ده ده کبر خبر را جو سڑی ده وی من غرده جواب دار را کرده او رده ایچا جواب نکو رده جواب من کرده او من غرده چی ده خبر را غلطه جماعت شادی دوی دی و سنال دا یه خبری رد کرده او دا دی یهود و خبره گردولی دا شده دی یهود و خبره دا زکر جایی دی پیغمبر شان بدناوی و مبشرن او خوش خبری ورکا اونکه و نبیرا او یرا ورکا اونکه منکری رو دا مورد انشاءالله مختبر باخر روانا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.